Rasa kangen sing kudu tak pendem, patok iki boten saged sungkem. Tasih kathah salah luput lan dosaku, bapak ibu ngapuran anakku. Sapong sing atine rasa sedih, padahal iki aku ora mule. Akeh wong do nganggur, akeh wong do ngale. Salam kangge dulur lan kanggo tepale. Iki ya virus kaya ngene iki di lockdown. Terus piye to, Mak? Oh, jane yo pengen lebaran bareng-bareng kan tahun dek ini, tapi yo piye iki mergo kahanan lho, Dik. Set, yo sono transfer ae lek no. Bulan iki Mas rasa transfer duit lho. Terus tak itu urung metu nek opo sak. Halo. Halo. Sapong sing atine rasa aku mau.